ay jaay lo ma dara ba ba kebe lu ko deg ma la sop ma la wolu ma la beug ma la gem waye jaay lo ma dara ba ba kebe lu ko deg man may wax lan ni kep ko am dara te dara ja jaralu la dara do am ca dara ja dara um ala hubb bila amal wa tabi'an sunnat al mukhtir taghtalami wa laysa naf'un dir njariñ ala hubb ci tiofel bila amal bu adul def ngay lekuta ma bëgg yalla ma bëgg muhammad sama yoon ci sunnam ma bëgg cheikh sama yoon ci tariqam ma bëgg laaji malik sama yoon ci ndigalam ma bëgg cheikh al khalifa sama yoon ci juromam waxo deug helen coono yeeg cotisation yeeg fa tabarakallahu sacrifice beeg lajal xol sedda dara niilu ci daralu ci neen dara niilu ci ci sacrifice beeg waxuma ñu jumbul ñoo sor de waaye ñu rabb sax seen affaire baax na xaji malik bind na ko ma yoon si wax na ko ida maratum bi riyadul jannati fartaxu su ngeen rombatee déru aljana na ngeen bannamti ko bu baax ca bér ba te fu ñu jànge guddi mohammad wala salatu ala nabi wala alquran riyadul janna la bu yàllee balee malaayika yi ca nga ko doon def ñuy fay di fay di fay ba fay ga mat lañu desal def fa dañu laaj yàlla ni ko li ñu desal luñ koy def est ce que dañ koy delloo ci yow am nu luy def yàlla ni malaayika yi ñu doon déglu ngir tofeel jox leen leen la ca def kon ñu doon jëf du ma sa wax malaaikullahi laziltu min alkurama xafat bi jamicikum wa tuubee liman xadaru qaalu fulanun bi xawli aljamci mustamican fa qaalu kulluhumo defat bi karkotiroo kon waxuma yéen ñu doon jëf waxuma seen cotisation waxuma jëf jëf ju rafet yi waaye ñi fi romb sax ngir mi saf leen seen affaire baax na te nag dama ni sant leen yàlla te bu leen cenn nax nag gis nga garab garab li nga moo mën a tiim wàll la mu tiim te laal ko rab jaloog la mu jaloon faj aajoom te laalu ko ma sama cheikh al khalifa ma sama haaji malik أهدنا لخير سبل ومن البحور اخترت بحر الكامل لكماله بمدح شيخ كامل الحاج أطلعي في مال نيل شيخ تبحر من بحور موايب غني شيخ تبحر على جادر يا شيخ الفيل أبو خملي تبحر جيجنا من بحور تجيجي موايب جمال الله يا لدنية من قول كلي ومعارف الخمخمية وفضائل الجنيلية مي بحر الشريعة مي بحر الشريعة مي جد الشريعة والحقيقة الحقيقة كلها ملايق عرب عينائل شيخ الخليفة وبحر العلم هادينا لخير سبل حام شريعتي هادينا لخير سبل يا تتيك اللي من قد جاء يسألها ديني يا لبني الواجاني يا وجبن الواجاني يا وجبن الواجاني يا وجبن الواجاني يا وجبن الواجاني ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكاد تندم ما يكا

منايا بإننا قر خليفة الشيخ والمختار يا سيدي مرسي يا فجر دينا وطان تنيت قال فتبارك الله جل جلاله وانت كنت اخنقن كور لكن ام لا ورلون ام من لا ورلون من لو كدفل اب نكو وخما ديكو جار ci dama wax ni rang bi yalla rangale julit ngir muhammad luko julit di defal ci teranga fañu sax borba dama ni rang bi yalla rangale julit ngir muhammad rang bobu ku ci yalla yop la defal muhammad ep na ko xama di ko jar deggal yalla walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina izzatullahi al-walayatu hunalika al-walayatu lillahi al-haq وعزة رسوله الكفاية إنا كفيناك المستهزئين وعزة المؤمنين الرفعة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين واو شي معنى بملي ترات أورد يالله دا تاخو في فمحمد تكفي وتم فبجليتي تكفي سن وات مني ول عزة tedd nga lillahi ñal la yalla wali rasulihi ak yonentam wal mu'minina ak way gem ni waw tedd nga yalla moy lan tedd nga yonentibi moy lan tedd nga way gem ni moy lan way fooré wi len way way gañu wax len way way lu ngeen xam way izzatullahi tedd nga yalla al walayatu moy mom lepp di def lepp te kenn du ko dimbalé mala ko wax pal gi mengo gi lu ko neex def du la cene digal te luma def bu wey moy azatu yalla wa ayatu rasulillahi al kifayatu inna kafaynaka al mustahzi'ina muhammad mballe yi khan yi yaqal yi yep bila malal dara man ma sagu ma lay bok ma la ouf ku lay yejje ñepp ci bokk yam kokoy azatu muhammad wa azatu almu'minina arrifatu wa antum yeen way gemni la lawna yeen kaway ñepp in kuntum ñen lak ñen mu'minina di way gem yalla dama ni sango bobule lu ko way defal ep nako waxuma da ko jax tayit sallallahu alaihi wasallam fatana ndayam ngir xetam fatana ndayam ngir xetam fatana domam ngir xetam fatana halimatu ne ko nantal ngir xetam dama ne sango bobu lu ko xetam defal epp lako waxuma da ko jar lan la wax ya rabbi لا أسألك بآمنة التي وضعتني ولا فاطمة بنتي ولا حليمة التي أضعتني وإنما أسألك بأمتي أمتي أمتي أمتي يو يلا من محمد نيانو ملا نجر آمنة ممجر نيانو ملا نجر فاطمة نخلي ماكو جر نيانو ملا ngir halimatu mima nampal ma ngi lay ñaan ngir sama xet waaw xet wogule bu fonction muhammad magal ko wacc na nga tax yeen wa daaira bi gont taxani far ñay téela jog du ko maye de dabar yi gont taxani far ñay téela jog du ko maye lu koy maye chance waxuma ngeen ñu wër ko nag ci Cheikh Al Khalifa te nag koo gis mu ne ci lu baax ka nekkul ci lu baax noonu ma waaye maa ngi wax ñaare tempelee dama leen wax léegi ni ndegam garab garab moo mën a tiim la wàllu ko te laalu ko aw rab faj aajo ka mu xool te laalu ko masama Cheikh Al Khalifa masana Al Hadji Malick waaye laaj leen galab gi gën a waay fabal sa bañu waarug ndox nga yedal ko ci taatu xay ba jant biso booy ñam muy weex sa da ko tiib rek amuhu day fari ñëw xol doomam rek mu regg kon ku wér kii muy sa bàyyi abdulaay si woon dëgg abul maana aqwa min abil xissi lan yëlli ja bala ko de sanaa yi man lam yulul marateni ku mu jurul ñaari yoon daa gi ci bala ko de sanaat sa neeg sa bàyyi di lay jur nga dem di ngëgg ba toll nii di Cheikh Al Khalifa mu juraat la kon fa tabarakallahu ñu ngi sant bu baax ci taxawaay bi di sant nag ci coono yi di sant ci jëf di soxna si nag moom mën na ko fay ndax wax dëgg yàlla sama séddoo di séddoo Abdulaziz di séddoo Cheikh di séddoo di Seydou Moustapha du séddoo kenn séddoo Mouhamadou Mansour rek la amul keneen maa ngi moom ca daara ji ak lépp ak sama lépp tabarakallah am na bay bu ma doon nettali keroog yooyee jamono daara ji neexul boo ndékkee di xalaat añ boo añee di xalaat reer am sama benn waaye bu tumuraanke fu ne mu dugg fa ma ne ko yaa man xadaa raid al xayraati wa niami fa xif ala baabi ummi al xayri tasarimi mooy yoo miy wër di sàkku ay yiw ak i xéewal bëg sonn taxawal si buntumul xayri rek loo bëgg mu jox la ko nga door ba gàtt gan sa yoon booba yàgg na lool booba du léegi de booba di moom héehee kon nag sifa tabaarakallah ñu lay sant bu baax ci sunu wàll di la ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan yàlla may la wér yaag say bokk yépp nga yàgg a taxawu yàgg a taxawe taxawu sax baax na waaye taxawe am solo taxaw taxawu taxawe taxaw taxawu taxawe taxaw moom da ngay taxaw lu yëng rek lu dikk baax na lu dikkul baax na loolu ñëpp ban la ko taxawu lu la war da nga koy def lu war keneen nga defal ko ko ko koy taxawu taxawe nag ñëwoon nawoon lawoon tawoon rek kon fa tabaarakallah suñu xol sedd na te nag sëriñ bi ak cant mën la ñàkk damay wax ne ak cant bu doon jomb ci ñaari diggante kon yàlla sant jaam amul yàlla moo war ñàkk amul yàlla jomb na nit ki amam warul ñàkk amam jàmbul ci jaasay su bidd te wa jaaisan maa qabila lam rey ni sim li darari wa nadari kulul xusim wujoobu darari wujoobu nazari jamaasu darari jamaasu nazari li sahalatu darari li sahalatu nazari ala lam akun suma kuntu fa kullu man lam yakun suma kaana fa huwa xaadis wa kullu xaadis fa huwa muxdis ayna muxdisuka tabaraka wa taala kooku laa ma war kon bu yàlla bindeef jaam ci mbaaxam def ko yonent ci mbaaxam nattu ko muy loo ko nattu ba ci mbaaxam wala ba di ko gërëm naa niamal abdu innahu awabun est ce que sama jaambee ko baax di gam yàlla ba nga sant jaam ma sama jaam ak morom ma fa tabaarakallah yéen doomi xalifa yii nag ci musoor yu baxa yeeg mbubu yu baxa yi yéen doomu Alhaji Abdul Aziz yii yéen sa doon Haji Malick yii li Abdul Aziz wax lépp ñaanal len ko warul na len ko yeuf yi dana dox baana baana bi ku bëgg jaral ku bëgg dem makka ku bëgg tabax ku bank ku febar ku jote lepp dana sañ inshallah ganaw lolou nak ganaw biñ len dokkele ziar len dama don deugere sama ko secrétaire ndax li ëpp ci bëkk tay bi mom la ko jox da na fekk ma gamu ziara ba fa tabarakallah mom nak mu nuju nujul ma la def legi nak amna lu may fatali nak sama ko bok dafa am gan goo xam ni dafa joge ndar jëm si naxaaru xam naa koo gis nag ni nga tollu ta ngeej te nag gan gu foole ni moom mosu am si gan yi ndax ganu yàlla ganu yàlla la ganu yàlla lu ko defoor ma leen di fàttali nag ne gan googu bu jege woon ndar jëm ci Dakar ak si nete ngéej mooy lan weeru koor coono yeeg kët-kët jeeg xert jeeg loo am joxeeg luy la ta joxee ba lépp diina ji rek diina ji maam jim fa bàyyi ba ko lu ne ci rek weeru koor nag mi ngi ñëw weer la woo xam nag ni cere rekk ci war Mohamed nee na ramadaanu qalbu sanati Mohamed nee na weeru koor mooy xolu at mi bu yëwanee sa lépp yëwan kon nag xol du màggat damay wax ni sotu yaasin mooy xolu alquran weeru koor mooy xolu at mi Cheikh Al-Khalifa mooy xolu sëriñ si comme xol du màggat nag ca dëgg-dëgg nag woor fukki fan ñëw ba ci digg ba di weer yu màggat na ah aha du màggat ah yonente bi nee na awalu ramadan rahmatun wa wasatu ramadan maghfiratun wa axiru ramadan ibqur min annaar yi Mohamed nee na fukki fan weeru koor yëpp yërmal na yàlla la fukki fan yi ci dikk bi njëggalu yàlla la fukki fan yi mucc yi bare la ca safara ah kon loolu defe naa màggatul te yoon ci yàlla Moussa dafa ni yaa rabbi hal akramta ahadan misla ma akramta ni xaysu asmaata ni kalaamak moo yow yàlla man Moussa ni nga ma terale ndax am na benn doom aadama boo terale noonu ndax dégg naa sa wax te dabalu toor yàlla ni ko inna lii ibadan oxrijuhum fi axiri zaman wa okrimuhum bi chari ramadan ana aqrabu ilayhi minka inni kallamtuka bayni wa baynaka sabaun alfa xijab ida saamat ummatu mohammad wa abyadat shifahuhum wasfarat alwanuhum arfau tilka alxujuba waxta liftar yàlla ni Moussa am na jaam yoo xam ni maa ngi leen génne maa ngi leen di génne ci mujj jamono ñu bokk ci xeetu Mohammed ñooñaa ma la jege ñooña laa gën a teral ndax waxtu woo xam ni xeetu Mohammed ndax ba day waxee yow yonte yàlla Moussa juróom ñaar fukk junni ciiraay doona sama diggante yow té wax waxal ni xéetu Muhammad woor na ba woon jot dana buri ci raay yooyu yëpp daj ak ñoom kenn du nekk sama intérêt jël ma xéetu Muhammad ñoo ñaa ma la gën a jëgal. Te nag aljinaanu yastafiqna bi arbaati nafarin saimi ramadan wa xaafidi lisaan wa mutimi ljiiraan wa taali lquran. Aljana nee na ñeent buñ ma bëggee bëgg naa leen, buñ ma bëggul bëgg naa leen, buñ ma soppee sopp naa leen, buñ ma soppul sopp naa leen. Ñu ne ko ñeent ña ñana mun way woor weeru koor, way lele di togg di jox miskiin, way jàng alquran, way wattu seen làmmiñ bañ a jëw bañ wax lu bon bañ wax dara. Ñii buñ ma soppee sopp naa leen, buñ ma soppul sopp naa leen, yàlla ñu ak jàmm indi koog jàmm nu war koog jàmm lu ci eelu ko yàlla nangu. Ah sëriñ bi nga baal ñu dafa am ci membre daayir bi ñu fi yoon neen nag doon la laaj kon dugg nga ci koor te mooy jigéen ji nga xam ni léeg-léeg aaday koor aaday jigéen fekk ko ci fani koor aada boobu bu setee te moom jotu la sangu te fajar xarul te mu wóor ko ni set na ndax dina mën a xëy woor wala il faut day bàyyi ba sangu. waaw mbay doon de bala ma laa tontu danga maa laaj lu seebu jën tiimi woo tamaate indi woo jën indi woo delwin indi woo leneen lan moo waral jigéen bu amee ngant ci weeru koor bàyyi ba weer yooyu